salina soki na seki mino na ngai jama ma salina soki na lobi bano bana ngai tano ma salina soki na gangi bato bakobina pona linisele otrope ngai ye na loba nina epai ya baninga Marcelina, oye ni singa, kolinga basi ya mokili. Marcelina, oko singa, na bolingo ya poso moko. Marcelina, seleli kukumba ya kanginga ya maloba. Yoso ye konge kaka, pa unita, mamba, tika kuminyo kolo. Kitoko ya bomona, etondi yoro, Marcelina. Fica com minha coro Ali mais Ai Sele Agora que Não que vai vir não Kukumba ya kanginga imanoba Yosho ye kongenga kampa unita mamba Tika kuminyo kolo Kitoko ya bomwana eto ndiyoro Masele tika kuminyo kolo Banda ya dikae, soni pona ka.